Așa, să deschid și microfonul care trebuie. Bună seara, bună seara la Kiss FM, ascult doar hituri. Bine v-am regăsit, Olic sunt eu, începe ediția de marți de Kiss Kiss in the Mix. Vă spuneam și ieri, vă spun și astăzi, este ultima săptămână de Kiss Kiss in the Mix din București, din Piața România. Asta pentru că de sâmbătă ne mutăm la mare în al patrulea sezon de Summer Kiss. Începem primele 40 de minute non-stop hits de astăzi cu Gotye, Puie și Camelia, plus super hit de la Shaggy și Cateluna, produs de către prietenul nostru Costi Ioniță. Start SMS-uri 0722 206020. Aici aștept începând din acest moment derechisurile voastre. Să cânte muzica așadar, muzica mixată, desigur live de aici din Mall din Piața România. Ascult doar hituri in the mix.

to let your body melt like ice. Like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. I'll make you hot, girl. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Hot, hot, hot, hot. Și 14 minute. Avem deja o găleată de mesaje primite de la voi la 0722 20 60 20. De-abia aștept să vă mutați la mare. O să vin și eu. Aș dori și eu melodia lui Alex Velea, minim 2, pentru toți Kissomani și pentru Kiss FM. Ascult doar hituri de la Dragoș. Mulțumim, Dragoș. Bună, sunt Luiza din Blejoi, Prahova. Vreau și o dedicație pentru mine și pentru tine. Te sărut dulce și pot spune că sunt îndrăgostită de tine. Opa. Și de postul vostru te iubesc. Vreau și eu, te rog, Miță și Guess Who, decât să minți, Kiss. Mamă, ce frumos a fost mesajul ăsta. Hai să vedem încă unul. Salutare, Kissomani. Kissomani, îmi petrec super mult timp alături de voi. Îmi plac mult mixurile voastre. Așadar, keep up the good work. Dacă se poate, să știu că până la finele emisiei o să fie Alex Velea, bineînțeles că o să fie, cu drag, cu drag, cu drag și dragoste din partea mea, Alex, pentru Tatiana. PS, a fost marfă sâmbătă în Sunrise Ash. Da, ne-am simțit și noi foarte, foarte bine acolo. Continuăm mixul nostru, continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Deep Central, Speed of Sound. O să ne întâlnim imediat și cu Lorin, Euphoria, DJ Frankie, Broken Wings și Pitbull, împreună cu toată gașca lui. Ei vin cu Give Me Everything. Olic sunt eu la Kiss FM, ascult doar hituri. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Salut, Doru de la Deep Central, sunt la Kiss FM, ascult doar hit. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the mix. Can this moment last forever? sailing to infinity.

frente. Tú recuerdas quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos. Doar hituri, Shakira, foarte, foarte tare piesa asta nouă, se numește Addicted to You. Am intrat pe Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Acolo avem o grămadă de mesaje primite de la voi, de la Creața, pentru toți prietenii și pentru tot Costeștiul. Noi vara nu dormim, bineînțeles, nimeni nu doarme vara asta. De la Raul, pentru toată clasa 10H, cei mai buni prieteni, melodia Raluca, Surrendered My Love. Teo zice așa, pentru copilașii, pentru toți copilașii care nu au pus subiectiva și mâine au examen la mate, mult succes, Smiley Denman Walking. Și Marco Cătălin zice așa, pentru toată lumea care dă mâine examen la mate, o melodie de suferit și desigur pentru voi. Păi, că tot ne-ați cerut Smiley Denman Walking, vine piesa în câteva clipe după o scurtă pauză, pentru că în acest moment încheiem primele 40 de minute non-stop hits de astăzi. Olix Ion sunt eu, iar voi ascultați ultima săptămână de Kiss Kiss in a Mix Live din Mall din Plața România, pentru că din weekend ne mutăm la mare. Dar știți asta deja, o să vă dau detalii puțin mai târziu. Acum vine pauza la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri, gata cu reclamele, ne-am întors la mix, ne-am întors cu super hituri pentru voi, dar până să vă spun ce piese ne așteaptă în minutele care urmează, vă spun că avem mixul, ci podcastul, updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm, intrați acolo și puteți downloada absolut gratuit toate înregistrările Kiss Kiss in the Mix de până acum. De asemenea, kissfm.ro/podcasturi, găsiți acolo înregistrările celorlalte emisiuni de la Kiss FM, topurile, emisiunile cu mixuri și așa mai departe. Continuăm, Smiley, Denman Walking, remixul lui DJ Khan, vine și băieții de la Sunrise Inc, imediat Mysterious Girl, Alex Mica, Dalinda, Addictive Elements Remix și Cerebel, kaboom! Olic sunt eu, ascult doar hituri! Sunt Smiley, la Kiss FM ascult doar hituri!

și le trec peste baliză cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. FM, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri, iar în fiecare dimineață de vară ascult Chisteria Matinală cu Johnny și Angel, un program lejer de vară pentru toți cei care s-au cam săturat de muncă. Pauză scurtă facem chiar acum, iar după pauză începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Jimmy Woon vine după pauză și multe, multe alte hituri mixate live aici în studioul Kiss FM din Plața România. Olic sunt eu, la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. La Kiss FM ascult doar hituri. Opfix, am început a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Olic sunt eu, aștept de kiss-urile voastre în continuare la 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal, dar vă aștept și cu mesaje și dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Începem ora aceasta cu Jamie Woon, Shura, Remember de la Aner și Connector. Vine și el puțin mai târziu cu Ring the Alarm. La Kiss FM ascult doar hituri. Să cânte muzica in the mix. 30 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Absolut nicio prezentare. Acum ne ocupăm de mesajele primite de la voi prin SMS la 0722 20 60 20. Kiss in the Mix, sunteți cei mai tari, vă spun non-stop. Vreau și eu, Alex Velea, minim 2, Mădălina din Târgoviște semnează mesajul ăsta. Pentru toți chisomanii de la Kiss Taxi Târgoviște semnează indicativ 088 și special pentru Olix, Marian Taxi, Daso Cado Club. Olix știe, știm, bineînțeles. Salut, sunt Andrei din Iași, vreau și eu melodia Accent, I'm Sorry pentru toți prietenii mei din Todirești. Și încă unul pentru moment, sunteți cei mai tari, vă ascult și când îmi fac baie, îmi faceți ziua mai bună, dacă vă ascult, vă pup, semnează Cătălina. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Adele, Someone Like You, versiunea scurtată de la Tenebrec Remix. Vine imediat și Alex Venea, minim 2, remixul de Club de la Andino Damasi și apoi ne întâlnim și cu Accent, I'm Sorry, și v-am mai pregătit încă o piesă nouă, după care vorbim din nou și așa mai departe. Nu uitați de facebook.com/KissFM România, Olic sunt eu, la Kiss FM asculți doar hituri. sunt Alex Velea, la Kiss FM ascult doar hituri. Hală! Piesă nouă-năuță a fost lansată la noi în studio aici. Didi, Ray Horton și Radu Sârbu, Give Me Your Love se numește ea. Sună foarte, foarte bine. Următoarea piesă, următorul hit este o piesă ceva mai veche. Mamă, mamă, o să vedeți imediat sau mai exact o să auziți despre ce e vorba. Până atunci vă spun că avem podcastul e updata la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Gratis, puteți să descărcați cele mai recente sau chiar toate emisiunile Kiss Kiss Remix de până acum. Și vă așteaptă și derichisurile, de fapt eu aștept derichisurile voastre în continuare pe facebook.com/kissfmromania. O să le citim imediat după următoarele 3 hituri. Narcotic Sam și Christian D, Dansa Bonita, Dansa Bonito, de fapt, foarte tare piesa asta. Imediat Laurențiu Dunță și Andreea Bănică, Shining Heart, și ne întâlnim și cu Crash și Alexandra, noul single, noul hit, Where is the Love? Asculți doar hituri! Narcotic Sam, doar in the vibe. Christian D is on the Take your style, make it right. Call your people, let's go wild. Watch out. quieras de oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. sunt Laurențiu Duță. La Kiss asculți doar hituri. Kiss FM, ascult doar hituri. Asta a fost noul single Crash, Alexandra, Where is the Love se numește piesa. Acum am intrat pe facebook.com/kissfmromania și ne uităm la mesajele, la derichisurile venite de la voi. Buican, Iulia, Mihail, aș dori și eu să dedic melodia lui Alex Mica Dalinda, iubitului meu, care este plecat la București la practică, cu mesajul Te iubesc enorm de mult. Foarte, foarte frumos mesajul ăsta. Laurențiu, Marius, Cojocaru, un mesaj pentru toți colegii mei de la BGS. Suntem cei mai tari din București, din partea lui Iosefini, de la Gayland, melodia aia cu Ce cere rece. O să vină imediat după o scurtă pauză. Teo zice așa, dedicație pentru tata cu mesajul următor. Când spun că nu garantez că o să am grijă de tine la bătrânețe, înseamnă că o să fiu ocupată, nu că nu te iubesc. Și ea vrea să asculte Amy Winehouse cu Rehab. Și Alex Andru, caut garsonieră mobilată în Tulcea pentru închiriat și dă un număr de telefon. E bine, dacă sunteți în Tulcea și aveți o garsonieră mobilată pe care vreți să o închiriați, îl găsiți pe Alexandru pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Pauză scurtă facem chiar acum, iar după pauză vine Gustavo Lima cu balada Boa, ne întâlnim și cu Floraida Whistler, Lickely, I Follow Rivers și Voltage, ca să dăm vina pe cineva. Olic, sunt eu la Kiss FM, asculti doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri, 15 minute până în ora 9, la 9 fix avem piesa Non-House de la ora 9, bineînțeles. Iar acum, vă spun, vă readuc aminte că în weekend începe al 4-lea sezon de Summer Kiss. Da, în weekend ne mutăm la mare, DJ Anx și Olix, noi o să fim la Costinești, iar colegii noștri vor fi în Neptun și în Jupiter, iar un pic mai încolo o să fim și prima Maia. Așadar, Olix, DJ Anx, Dan Fințescu, Alice de la Kiss, DJ Johnsy, începem sezonul numărul 4 de Summer Kiss. Acum, continuăm playlistul nostru cu Gustavo Lima, balada Boa, l-am promis și pe Floraida cu Whistle, Lucely avem cu I Follow Rivers, remixului Magician, bineînțeles, și apoi Voltage, dă vina pe Voltage. Olic sunt eu la Kiss FM, asculti doar hituri in the mix! Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem com grega vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Chora, mas tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tarde tem balada, tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você. paru ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce. Gustavo Lima. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real stuff. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know.

Acolo, în partea de sus a site-ului, găsește aplicațiile pentru telefonul tău, pentru Android, dar și pentru telefoanele sau device-urile cu sistem de operare Apple. Eu sunt Alex, vine piesa Non-House în câteva clipe, iar după piesa Non-House începem ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Alex sunt, am mai zis asta, nu? La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back! Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Wonderful that she's so irresistible, but all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, cât mai vrei să trag, să mă fric atâmpitul. De

și mă plin, pentru că vara nu dorm. Ei, ei, ei, eu vara nu dorm. Te quiero yo suavemente, si hacemos el amor suavemente, si como te quiero yo. Suavemente, si como te quiero yo suavemente, si hacemos el amor suavemente, si como te quiero. Fuerza del mal que se mete por tu pecho. Kiss FM, ascult doar hituri, Don Omar și Lucenzo. Mamă, mamă, nu ne mai săturăm de piesa asta, ne place tare mult în continuare, așa că o tot ascultăm și o tot ascultăm. Am intrat pe Facebook din nou, am dat un refresh și m-am trezit acolo cu foarte multe mesaje primite de la voi. Așadar, hai să ne ocupăm de câteva dintre ele. Androni, Lucian, Tudor, hei, aș dori și un dirichis pentru cei care ascultă cea mai bună muzică pe Kiss din partea lui Tudor, minim 2 vrea el să asculte. Vasilica, Aritima, Călugăru, pentru toți prietenii mei și nu în ultimul rând pentru frații mei sau frații mei, ce mai tari vă iubesc. Albi Trek, hei Olix, te ascult împreună cu prietena în timp ce gătim. Poftă mare să aveți acolo, dacă se poate, Cassius, When the Sound Goes Down, o după amiază plăcut alături de cea mai bună muzică la Kiss, mulțumesc frumos. Și Răzvan Wolfman zice așa, salut, vă ascult de la muncă, sunteți cei mai tari, aș vrea și o melodie de la Michael Jackson pentru toți și de la Arabesc Brașov, pentru nenea Gogu Bătrânelu, zis Mario, și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim frumos. O piesă foarte frumoasă vine chiar acum de la Adrian Sână și Sandra N. Angel. Avem versiunea cu ID Kiss Kiss Remix. Imediat Holograf, Cât de departe, plus o surpriză, o piesă ceva mai veche, dar nu vă spun despre ce e vorba, o să descoperiți singuri. La Kiss FM, asculți doar hituri. Și Sandra N. La Kiss FM asculți doar hituri. Parcă la mine, cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine,

Kiss FM, ascult doar hituri. Foarte, foarte tare piesa asta. Sper că v-a plăcut surpriza făcută de mine. Radio Killer, Lonely Heart. Nu știu dacă e primul lor hit, dar oricum e o piesă de acum câțiva ani care sună tare, tare bine. Dacă vreți să vedeți cele mai noi, cele mai proaspete videoclipuri, vă invit să intrați pe kissfm.ro/video. Acolo vă așteaptă cele mai noi videoclipuri, cele mai tari hituri în versiunea video, ca să zic așa. Eu sunt Alex, continuăm mixul nostru cu Lorin, Euphoria, Deep Central imediat și guess who? Asculți doar hituri! Doru de la Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. Ascult doar hituri.

că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. La Kiss FM ascult doar hituri Guess Who sau Guess Sus, cum ne place nouă să-i spunem. O piesă de acum un an, foarte, foarte bună. Piesa care e filmată pe autostradă în drum spre mare, ceea ce vă doresc și vouă să faceți în weekendul care urmează. În fiecare dimineață la Kiss FM vă întâlniți cu colegii Angel și Johnny, Chisteria matinale în direct în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Un program leger în țara lui Dorel. Ascultați-i pe băieți, sunt foarte haioși și o să vă distrați maxim, maxim cu ei la Kiss. Tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co. Mâine nu rapezi. Am ascuns doar hituri, mi-a șoptit o păsărică faptul că domnul Alex Mica pregătește niște piese foarte, foarte tari și un pic diferite de ce am auzit noi până acum. Abia așteptăm să auzim. Sper să ne surprindă cât mai curând cu noile hituri ale sale și ale băieților cu care lucrează. Olic, sunt eu, s-a încheiat și ziua de marți pentru noi. O să vă las cu hiturile Kiss FM în continuare, iar mâine de la 19 ne auzim din nou la o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, este ultima săptămână de Kiss Kiss in the Mix înainte să ne mutăm la mare. Colegul DJ Young este în concediu, îl salut în cazul în care ne ascultă la această oră. Iar de sâmbătă, începând cu ora 14, timp de 2 luni, o să ne auziți în fiecare zi de la mare. Olix, Dan Fințescu, DJ Young, Alice de la Kiss și DJ Jonesy. 4 ore de transmisie live de la mare, dar vă așteptăm și pe plajă, la super distracție acolo, pentru că, normal, vara asta nu doarme nimeni. Seară frumoasă să aveți, răcoriți-vă așa cum puteți. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri!